منم قرآن، منم راه سعادت، منم آن راهنمای راه عزت، منم آن گل بهار آشنایی، ز من تا بند عرش کبریایی، منم درمان درد بی نوایان، وجودم هر جفا را گشت پایان، منم خورشید تابان هدایت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت، منم آرامش هر جان خسته، منم رمز و کلید کار بسته، منم منجی ز آتش های سوزان، درون قبر تو هستم فروزان، درون قبر تو هستم فروزان. کلام من کلام ذوالجلال است، بنوش آبم که آب من زلال است، منم قرآن بهار آشنایی، نهفته دارم از سر خدایی، منم شافی، منم شاکی، منم نور، منم شافی، منم شاکی، منم نور، منم قدرت، منم عزت، منم شور، منم قدرت، منم عزت، منم شور، منم قرآن، منم برهان روشن، منم قرآن، منم برهان روشن، منم سلطان، منم بستان و گلشن، منم سلطان، منم بستان و گلشن، منم قرآن، منم راه سعادت، منم قرآن، منم راه سعادت، منم آن راهنمای راه عزت، منم آن گل بهار آشنایی، ز من تا بند عرش کبریایی، ز من تا بند عرش کبریایی.